राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 30 अक्टूबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संतों की वाणी में आता है कि मैं आदि तुम्हारो अंशा बिसर गयो निज पंशा सांसे में आओ दिहावे तो ही मैंने सुख उठाओ। कहते महाराज आदि में मैं आपका ही अंग हूं। संत कहते हैं भगवान भी कहते हैं मेरी वंश हूँ गोस्वा जी कहते हैं ईश्वर अंश विनाशी। तो भूल गए क्या भूल गए कि संसार का अपने को मान लिया मैं संसार का हूं। तो भगवान कहते हैं मेरा है संत कहते हैं भगवान भगवान का अंश हूं गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर का अंश हूं। तो भूली हुई बात को याद रखने पर आदमी पकड़ लेता है। जैसे कर्ण को ये पता नहीं था कि मैं कुंती का पुत्र हूं राधा का पुत्र मानता था पर जब पता लगा उस वजह ये राधा बोली माता पालन करने वाली माता है ये जन्म देने वाली माता नहीं है जन्म देने वाली माता तो कुंती है। ऐसा ज्ञान होने पर उस माँ को ही मानता है राधा माँ को अधिरथ को पिता मानता है उनकी सेवा करता है पुत्र करे वैसे काम वैसे करता है। परंतु फिर तो ये बात भूल मिट गई कि मेरे को जन्म माता कुंती मिल गया कुंती माता के पुत्र हूं मैं। ऐसे आप हम लोग विचार करें तो ये भूल गए कि हम अमुक जन्म के हैं अमुक ब्राह्मण हैं क्षत्रिय हैं वैश्य हैं स्त्री हैं पुरुष हैं जाति के हैं वर्ण के हैं आश्रम ये तो बनावटी है असली हम भगवान के हैं वास्तव में हम भगवान के हैं। इसको गीता ने कहा स्मृति लब्धा स्मृति याद आ लो याद आ लो याद आ लो आप हम मिले थे ना भगवान को मिले थे बोले अच्छा अच्छा हाँ हाँ याद आ गई ऐसे ये याद आ जाए भगवान से कितना दिन भूल भी नहीं कर आज पता लगा कि यहाँ तो हम बने हैं बनावटी और भगवान के हमें आश्रम भाई होता है पहले कोई किसी बन का किसी आश्रम का ये तो यहाँ पर चोरी पहनी है ऐसे बिल्कुल में तो भगवान की है भगवान कर सभी मनुष्य या पशु पक्षी जा रही है वृक्ष का कोई विषैले जंतु जहर विष सब भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर सब भगवान ये सब भगवान तो भगवान के अनुसार ने भी हमारे सब भाई ये सब भाई हमारे हमारे सबकी सेवा करो भाई जैसे हिंदू हिंदू की सेवा करता है, मुसलमान मुसलमान की सेवा करता है, तो हिंदू वर्ग में मुसलमान मानते हैं हम परमात्मा के नाते सबकी सेवा करेंगे, हिंदू के नाते हिंदू हिंदू सेवा करेंगे, ब्राह्मण के नाते ब्राह्मण सेवा करेंगे, क्षत्रिय के नाते क्षत्रिय, वैश्य शूद्र के नाते वैश्य शूद्र, हिंदू मुसलमान ईसाई। पर मूल में सब हम परमात्मा के हैं, इसको स्मृति कहते हैं, स्मृति मिलती। भूल से हम संसार को मान लिया, भूल से ये नए करके बदलने को मान लिया, बालक अवस्था में बाल को मान लिया, जवान अवस्था में जवान मान लिया, बूढ़ा में बूढ़ा मान लिया, ये बदलने वाला अपना रूप नहीं है। नहीं बदलने वाला क्या भगवान के ये बदले जाने, कितना ही आप भूल गया मिट गया मिटेगा नहीं, सच्ची चीज मिटेगी नहीं, भगवान के दफाए हम भगवान के नहीं जानते नहीं मानते इस बार दुख पाते हैं। अगर ये मान रहे हैं भगवान के तो कैसे ही हो रहे हम हैं, तो कौन गए किस विराड़े गए हैं, हम साक्षात परमात्मा के हैं, मेरा परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूँ। इस गोस्वामी को हो राम को नाम जब राम जी को वो करके उन्होंने क्यों कहा कि अपने को भगवान का नहीं मानते इस बात से हो जाओ भगवान को हो जाओ, हो क्या जाओ हम थे मस्त हो। जैसे मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल तू सुना नहीं कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल तू सुना नहीं कोई, मेरा और कोई नहीं हमारे तो भगवान ऐसा, हम तो भगवान के हैं, दूसरा कोई हमारा नहीं, हम और किसी के नहीं, श्री भगवान के ही हम हैं, भगवान ही हमारे हैं, हम और किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं। अभी नाते से हम काम करते हैं सब, तो वो जो भाई बंधु आदि नाता है, पति पुत्र आदि नाता है, ये नाता अभी बना हुआ है। जैसे खेल में खेलते हैं नाटक में, एक राम जी की सेना एक रावण की सेना, एक राम जी एक रावण, एक मेघनाथ एक लक्ष्मण है, खेल में खेलते हैं, और खेलते हुए भी याद है कि हम वास्तव में लक्ष्मण लक्ष्मण रहे हैं, मैं मेघनाथ मेघनाथ रही हूँ। नाटक से बाहर जाकर के आए रावण के बेटे जी तो छिल जाएगा, रावण के बेटे मैं क्यों, सैकड़ों हजारों आदमियों के सामने कहते थे मैं रावण का पुत्र, क्या जानते हैं मेरे मेघनाथ, स्वयं कहता था सैकड़ों हजारों सामने, पर कहने पर मानता थोड़ा ही भीतर से, वो तो एक खेल था, ऐसे खेल है भी कह रहे ऐसे खेल है, ऐसे खेल खेल है, खेल में भूल नहीं होनी चाहिए, खेल में अगर पूर्व की बात प्रकट कर दे तो खेल बिगड़ जाए, और खेल का रूप बड़ा बड़ा मान जाए तो भूल जाए, भूलता भी नहीं खेल भी नहीं बिगाड़ना। एक कहानी आती है, एक बहू क्या था तो बहुत अच्छे खेल रहा था, और जब जो नाटक करता अपने बनता वैसा का वैसा उभरा देता था, तो उसको कहा कि भाई तुम एक महात्मा का सांग रहो, संत महात्मा का सांग रहो। तो कुछ दिनों के बाद में है केश बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, बाबा जी बन गए, अर्ली साधु बन करके होशियार किधर बैठ गए, भिक्षा गए किसे दे दी दे दी दे दी दे दी, कोई लाकर दे दिया खा लिया, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई रुख भी नहीं जोड़ रहे, बात भी नहीं करते, लोगों ने देखा रहे बड़े महात्मा आए, बड़ी भीड़ मचने लगी, कुछ नहीं किसी से कोई, राजा ने कहा मंत्री तुम जाओ तो क्या वो संदेह बहुत रुपया है वो तो बहुत रुपया वो जानकर पहचान है तो पहचान है तो वो संत पड़ा हुआ है तो तुम परीक्षा करो। मंत्री ने एकांत में जाकर कहा क्या देख राजा भी महात्मा मानते हैं सब दुनिया महात्मा मानते हैं तुम भेंट पूजा ले लो नारायण नारायण लोगों ने बहुत माना सुनने दिया गुरु कुछ कुछ नहीं लगा किसी से ऐसी बात पहुंचे राजा के पास पहुंची राजा ने कहा ऐसे महात्मा है ना तो अपने चलो भाई दर्शनों के लिए थाल लिया वसर लिया मुराम भर भर गए आदर सामने लगा रखे तो वो लाल रखे राजा बैठेगा नारायण नारायण किसी से बोलना नहीं कुछ लेना नहीं बेटा खा नहीं तो देखो भाई आत्मा है पर एक दो दिन के बाद चल दिया वहां से क्यों राजा को दिखाना था राजा ने देख लिया चल दिया तो एक दिन तुम वो सब मैं देख रहे अपने रूप में आकर दाता इनाम मिल जाएंगे कहे मूर्ख इनाम कितना मिलेगा असर भी थी वो ले रहे था अब इनाम इतना मिल जाएगा कहते नहीं तो फिर तो उसने कहा कि मैं अपने स्वांग को ले जाता नहीं हूँ मेरी शक्ति की कृपा है देवी की कृपा है मैं जो स्वांग लाता हूँ पूरा स्वांग से जाता हूँ इस वजह से ले जाता नहीं हूँ स्वांग साधु का स्वांग लिया तो फिर साधु का स्वांग पूरा लेगा अब आप पांच आना दस आना रुपया दो रुपया जो भर वो ले लूंगा दे दो बेटा साधु के वेश में नहीं ले सकता जो स्वांग लाता हूँ मैं ठीक तरह से मेरी स्वांग लाता हूँ विश्वास दे देवी की मेरे पर कृपा है बड़ा अच्छा रहता है तो कहा क्या कर भाई तो इन्हें कह दिया कि तुम सिंह का स्वांग लाओ शेर का कहते अंदा था मेरा पसंद मेरी बात है मैं बनावटी बात नहीं कहूंगा मैं तो लाऊंगा तो शेर का स्वांग वैसे ही लाऊंगा कैसे लाओ तो शेर की बागम्बर पहन करके राजा थी सिंहावलोकन कहते हैं सिंहावलोकन ऐसे देखता चलता है दर्शन बड़ी सलाह दिन के समय तो कचहरी लगी हुई थी राजा भी वहां बैठे थे लोग बैठे थे वहां पर जाकर बसे संग बैठ गया तो सिंह वगैरह राजा का राजकुमार था वो खेल रहा था उसके हाथ में लकड़ी थी उसने पीछे लकड़ी लगा दी हाँ मारी था मर गया फिर स्वांग लेकर वो लेकर दूसरे देर रोता हुआ आया मानता था बड़ी गजब हो गई स्वांग बिगाड़ता तो मेरे पुत्र मर गया अंधा था मैंने पहले कह दिया था कि स्वांग करता हूँ वो फिर ले जाता नहीं हूँ स्वांग वैसा वैसे उतारता हूँ तभी मेरे भगवान की कृपा है शक्ति की माता की कृपा है मेरा सब होता है स्वांग बिगाड़ दू मेरी फिर तुम काम कैसे हो मेरी तो ऐसे स्वांग बताए स्वांग बताए तो क्या क्या देखो पुत्र मर गया है स्वांग स्वांग करता है स्वांग तो बदल दिया गया पुत्र पीछे आ जाएगा ये तो गजब कर दिया इसने तो क्या किया जाए तो ये ख्वाहिश दी थी और ऐसा करो इसको कह के सती का स्वांग लाओ पतिव्रता सती हो जाए सती का स्वांग लाओ कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि एक लावारिस मुर्दा मर गया था, वो कोई उसका तरी धोरी नहीं, उसको दिखाया पति प्रथा बने। अब पति प्रथा पर सब श्रृंगार किया, जैसे स्त्री के सोलह श्रृंगार करते वैसे श्रृंगार करके और पति राजकीय आदमी के दिन ले जाओ। अब चले साहब बाजा बज रहे, ढोल बज रहे हैं, सती होने को जा रही है सती आज। लोगों ने देखा कि मौका है भस्म कर देना है, तो अभी कब जमाई गया तो बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी करी, लकड़ियां कर ठीक तरह से जिसमें भस्म ही हो जाए बचे नहीं, ऐसी लकड़ियां भी ऊपर बैठ गया और पति को गोद लेकर गोद में बैठ गया और वैसे ही स्वागत किया हुआ। लोगों ने लगा दी अग्नि, इधर उधर लगनी लगा दी, आंधी आया वर्षा आने लगी तो भागे सभी, क्यों किसी का भाई बंधु तो था नहीं, वो बस हम कहां तक रहे, काम बन गया चलो वे चले गए। आंधी लपटन से जो लकड़ियां ज्यादा थी ना तो पास पास ही चलते, वैसे आई वर्षा नदी के किनारे किया था, नदी में आयो बाढ़, नदी में बाढ़ आया जिसमें लकड़ियां तिर गई, आग तो बुझ गई, लकड़ियां बड़े बड़े चले गए दूर, वो चले गए तो एक तरफ लेकर के उसको भुट्टे को तो चला दिया, आप अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद आया, गंदा था इनाम मिल जाए किस बात का, तो सती का स्वाग दिखाया ना, तो तू ही था मन में ही था, तो तू तो मर गया था जला दिया भाई, कहां चला गया तू, तो पड़लोक में चला गया मेरा, और पीछे तो सती की कृपा से आ गया, मैं तो परलोक में चला गया था। तो पूछो हमारे दादा परदादा मिले, हाँ सब मिले, आपके पिताजी मिले, दादाजी मिले, सब मिले, कैसे क्या ढंग है, ढंग अच्छा है, सब अच्छा है, पर नखर बाल बड़े हुए हैं, तो क्या घर का नाई नहीं है, और तो सब ठीक है, और कोई कमी नहीं है, तो कैसे करें, कैसे नाई को भेजो सर, कैसे भेजेंगे, भेजेंगे रीति वही है जैसे बेटे ने गया मैं गया वैसे ही नहीं जाएगा, बड़ी मौत आई जब तो मुश्किल गया जहाज रोडों में बैठे गया था चाहू रुड़ दी कुछ रुड़ी बच्चा के तरह से, तो तुमने तो दी सलाह के स्वामी स्वामी लाओ सती का स्वामी लाओ, आप भी जाओ किसी वैदी तो माफ कर दो, तब जाकर कहा महाराज माफ करो, कोई बात नहीं है इसको शायद नाई को मत जलाओ, आपके सब ठीक है तो मैं कोई गया नहीं, मेरे को जलाने के लिए लोगों ने लकड़ी पहले अधिक लगा दी कि सो कर मारेगा कौन, अधिक लग जाए आप ही मर जाएगा, अरे आंधी में आ गया, लोग घर घर को था नहीं, वो सब अपने घरे गए और वर्षा आ गई, आपने देखा ही बसी में आग बुझ गई, मैंने उस सत्ता को जलाकर उस बुढ़े को तो जला दिया, मेरे घर आ गया, नाई को मत कहो कोई बात नहीं। मतलब कहने का था भाई कि स्वांग लेना तो पूरा सजाना, बहनों माताओं को पति व्रत का स्वांग लेना चाहिए, पुरुषों को पत्नी व्रत का स्वांग, सत्यवचन का स्वांग, साधु तो स्वाधु, क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण जो स्वांग है उसको ठीक सजाओ, स्वांग को मत बजाओ नहीं तो धोखा हो जाएगा दुनिया में, स्वांग वैसा का वैसा है, भगवान की कृपा होगी, श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता सर्वसिद्धि लभते नरः, अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है, तो अपना अपना काम करो, ये ना प्रवृत्ति होता नाम ये न सर्वमिदम तत्व स्वकर्मणात्मभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, तो अपना अपना स्वांग ठीक से करो, जो स्वांग दिया है भगवान ने किसने स्वांग दिया, किसी को पुरुष दिया, किसी को ब्राह्मण बनाया, किसी को क्षत्रिय बनाया, वैश्य बनाया, शूद्र बनाया, अंतरिक्ष बनाया, जो कुछ बनाया वो स्वांग बना दिया। एक कवि हुए, उन्होंने बात कही है, आनेदा नचवन्मया तो श्री कृष्ण या भूमिका व्योमाकाश खाबरा दिवस वस्तवधि प्रीतो यदिशता निरीक्ष भगवन मत प्रार्थित देहि मे नो चेत गूहि कदापि माने पुनर मामी ऋषि भूमिका। तो भगवान से कहता है कि महाराज आप बड़े हो तो मैंने स्वांग धारण किए, आपके सामने मैंने स्वांग लाए और जिस स्वांग को जैसे होना चाहिए वैसा तो वैसा किया। मनुष्य बना तो, पशु बना तो, पक्षी बना तो, वृक्ष बना तो, जल सर बना, कभी थल सर बना, नभ सर बना, अब घूमते फिरते ही थोड़ा शिला चूनी में प्राणी, तो जो स्वांग धारण किया पूरा का पूरा, मछली तो मछली मछली होती ठीक तरह से। अच्छा, जो जो मैं स्वांग धारण किया, वृक्ष बना तो वृक्ष वैसे ही केल की तरह खड़ा ही रहा वर्षों तक, अभी तक 84 लाख स्वांग लाया हूं मैं। अब स्वांग तो हम धारण करें, आप राजी में न जाए स्वांग में हमारी बात आती बात नहीं, परंतु स्वांग में मैंने कमी नहीं रखी, जो स्वांग लिया वैसा का वैसा ही निभाया है। तो 84 लाख स्वांग आपने देखे, अरे आपके सामने ही रहा, भगवान से कहां जाता, भगवान की दृष्टि उधर कैसे होता, इससे आप प्रसन्न हो गए तो मत प्रार्थित दे ही में। जो मैं मांगू दीजिए, और आप नाराज हो गए कि नहीं तुम्हारा स्वांग अच्छा नहीं, हम नहीं मानते सब, तो कह दीजिए खबरदार ऐसा स्वांग लिया फिर तो मतलब हमारे साहब दोनों तरफ से काम ठीक हो गया, मत प्यार देते तो मुक्ति प्रचार करूंगा, और कभी ऐसा स्वांग मत लेना किसी शौक में नहीं आए तो क्या होगा, मुक्ति हो जाएगी। प्रीतो यदिशता निरीक्ष संभगवत मत प्रार्थित दे ही पे नोचेत ब्रूही कह दो ऐसी स्वामी कदापि पुनः ऐसी स्वामी माँ दृषि माँ भूमिका। तो कवि लोग है भगवान के सामने कहते हैं, जहां नहीं पहुंचे अगर रवि वहां पहुंचे कवि कवि होते हैं। तो ऐसी बात है, तो अपना स्वांग ठीक तरह से करो, तो पुरुष बना है, स्त्री बना है, वृक्ष बना है, वो तो वैसे ही बना है, पर मनुष्य में जो आपने ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र आपने लगाए उसके अनुसार स्वांग ठीक बनाओ। साधु बने तो स्वांग में फिर नहीं बनना चाहिए, साधु बने तो असली बनो। तो स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लब्धि मेरा, अपने अपने कर्म में अभिरत हो परमात्मा प्राप्त। अभिरत बताया है, अभिरत और आसक्ति ये दो चीज है, शक्त होता है ना योगारूढ़, कैसे है योगारूढ़ के लक्षण इधर ही नेन्द्रियासु न कर्मसु अनुसज्जते, इंद्रियों के विषयों में कर्म में आसक्ति नहीं करता तो वो योगारूढ़ होता है, कर्म में न सज्जते योगारूढ़ होता है। शेषे कर्मणि अभी यथा संसिद्धि कर्म लगा संसिद्धि प्राप्त हो जाता है। तस्माद अशक्त सत्यम आसक्ति सही आसक्ति तस्माद अशक्त सत्यम, तो आसक्ति यदा नियंत्रण न करो अनुशक्त अनु, तो अनुसज्जते अपने कर्म में आसक्ति करता है तो आसक्ति नहीं कर, आसक्ति रखता है तो योगारूढ़ नहीं होता। और यह कहते हैं अभिरत होना चाहिए, वहां का आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मुक्त संगो नमवादी नित्य साहब यसे सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता आसक्ति रहित अशक्त हो या चरण कर्म परमात्मा। तो आसक्ति का दोष बताया, अभिरति का गुण बताया। तो आसक्ति अभिरति दो है, एक आसक्ति होती है, एक अभिरति होती है। अभिरति का तात्पर्य जो स्वांग है उसको तत्परता से उससे तरह से पालन करना, और आसक्ति क्या है उसमें फंस जाना, भोग में, मकामना में, राग में, द्वेष में फंस जाना, ये आसक्ति है। फल शक्तो निवेद्य थे, और अभिरत होता है उस प्राप्त हो जाता है। तो अभिरत किसका नाम है, काम ठीक तरह करे अपने आसक्ति न रखे। स्त्री बने तो स्त्री रूप से ठीक काम अच्छी तरह करे, कुंवारी हो तो कुंवारी बनकर ठीक पालन करे, विवाहिता तो विवाहिता रूप का, विधवा तो विधवा रूप का, पुरुष है तो कैसा है वो ब्राह्मण है क्षत्रिय है, शेष ले कर्म ली अपने अपने कर्म में, वह स्वांग में धपाने लगे बोली, असली स्वांग निभाओ भगवान की कृपा से था न जाए। शेष वे कर्मणि अभिनेता सर्वसिद्ध लगते नरा, तो स्वांग करते हुए भी अपने को भूले नहीं, स्वांग वाला भूलता नहीं है। रावण बना है वो अपने को रावण मानता है, कहता है सबके सामने, पर भीतर से तो मैं रावण नहीं हूं। मेघनाथ बना वो भी मेघनाथ बना होती है, भीतर तो समझेगा वो आदमी। लक्ष्मण बना है, राम जी बने हैं, तो नाटक है वो, बढ़ करके वैसी बात बताते हैं, पर भीतर से सावधान रहते हैं कि वो मैं नहीं हूं। इस तरह से अपना ये काम करे भीतर से, तो भगवान का हूं मैं, आदि तुमको अंश, मैं आदि में आपका अंश हूं, मगे वंश हो जीव लोग जीव होकर सदा भूल गया, तो अंश आपका ही हूं महाराज। तो ये याद कर ले, अपने भूल जाते हैं ना स्वांग में, भूल जाते हैं भोगों में, संग्रह में, मान बढ़ाई में, भूल जाते हैं कम परमात्मा के, भूल हो जाती। तो भूल जाने पर ये तो सब थी, भूले नाए बने दया निधि, भूले नाए बने, भूलो मत भाई। राम भजो रे प्राणिया भूले मत भाई, सुमरण बिन छूटे नहीं, जामन बारे जाई। सुमरना चाहिए, हम कौन है, हम भगवान के हैं, कितने बड़े घराने के हैं, उससे बड़ा घराना कोई है ही नहीं, तो हम छोटे गांव नीच काम कैसे करेंगे। हम तो भगवान के हैं, भगवान के भक्त करते हैं, वो कहे भगवान का नहीं है वो कहे हम कैसे करें, हम भगवान के हैं। ये याद करना तो साधन आपसाप होगा, ये मानने का हम भगवान के हैं। बींद बढ़ जाता है ना तो वैसे वैसे स्वभाव है, तो बढ़ जाओ थोड़ा बनाओ, हम भगवान के याद आ जाए तो वो भूल गए भाई। तो ये बींद बनने की तरह तो संसार के बने हो, भूल हो मिटते ही हम भगवान के। अद्वेषा सर्वभूता नाम मैत्र करुण योच निर्गुण निरहंकार सम दुख सुखाक्षरी, ये लक्षण आ जाएंगे। क्यों भगवत भक्त के लक्षण, वो लक्षण आना चाहिए, क्यों हम भगवान के हैं, परमात्मा के साक्षात है हम, तो कोई देखे न देखे, कोई जाने न जाने, कोई माने न माने, हमें क्या होता है, कोई अच्छा माने कोई बुरा माने, कोई ठीक माने कोई बेठीक माने, किसी के जचे किसी के न जचे, वो बात एक अलग है, पर हम भगवान के हैं ये बात है। ये अटल रहता है, जब अपने अहंता को बदल देता है तो फिर वो अटल रहता है। जिस लड़की का विवाह हो जाता है वो फिर कभी कुंवारी मानती है अपने को, जिस भाई का विवाह हो गया तो वो अपने को कुंवारा मानता है क्या, सपने में नहीं मानता, हमारे स्वप्न आया भिक्षा मांगने का शादी करके सुहागण को कुछ दिन सुहागण आएगा विधवा स्वप्न में विधवा देगी सुहागण सुहागण ही देखेगी कन्या कन्या ही देखेगी अपने आम को बदलने पर फिर वैसे ही बदल जाता है और विधवा बन गई मान लिया विधवा हो गई स्वप्न विधवा का कभी भूला आजाद में नहीं आएगा स्वप्न में नींद में अपनी बात याद नहीं रहती कि मैं कौन हूँ कैसा हूँ भूल जाता है तो भूल जाता है नींद में गए पर ठीक पक्की बात है तो स्वप्न भी नहीं है इस बार स्वप्न मान पुरुष नहीं स्वप्न जगह जगह आया थी पर स्वप्न स्वप्न में भगवान का मैं भक्त हूँ तो फिर और का नहीं हूँ पक्का मान लेने पर ऐसा है कच्चा मानने पर तो भाई सीखने से काम चलता नहीं आप सीख लो तो साधु है साधु बन गए हम स्वांग साधु आए ये स्वांग है अपने खुद को साधु नहीं मानते साधु मानते साधु करने वो काम नहीं करेंगे जो साधु को नहीं करना चाहिए अब नहीं कर सकते कितना ही प्रलोभन में जाए कितना ही भय में जाए कुछ भी हो जाए अपने धर्म का त्याग कैसे करेंगे हम साधु मैं ये कर नहीं सकता वे सिख दो लड़के दीवाल में चढ़ा दिए गए तो ये मुसलमान तो मैं स्वीकार नहीं है हम हिंदू में कैसे मुसलमान बन जाए कहो तुम्हारे ये देंगे राज देंगे कल के नवाब बना देंगे तुम्हारे को विवाह कर देंगे ये कर देंगे हमने पक्के होते हैं वो पक्के रहते हैं ठीक था आज का जमाना बड़ा ऐसा है थोड़े से लोभ से विचलित हो जाए सोची कामना से सोरे से लोभ से थोड़े से डर से भय से न लोभा न कामा न भया जीवत भी है तो किसी ने कहा है भाई सावित्री पुस्तक है किसी हेतु से ही मैं नहीं बता सकता भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कामना से लोभ से भय से किसी तरह से ही विचलित न होता हम तो हवा ही है चाहे प्राण चले जाए पर बात रह जाएगी ये तो बार बह जाएगी बात रह जाएगी भाई बार बह जाएगी बात रह जाएगी समय निकल जाएगा और पक्का पड़ा अपना दृढ़ रह जाएगा त्रिया तेल हमीर चढ़े दूसरी बार हो गया वो तो क्या है भगवान के चरणों में लग गया वो क्या है जो सुख हो दुख हो आदर हो निरादर हो निंदा हो प्रशंसा हो कुछ भी हो हमें कुछ परवाह नहीं इन बातों की हम तो प्रभु के हैं तो ये क्या है ये वास्तव में बनना नया बनना नहीं है पुरानी बात याद आ जाए नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युत आपकी कृपा से याद आ गई बात तो संत कहते मैं आदि तुम रो वर्षा बिसर गई हो वर्षा अपने वर्ष को भूल गया याद नहीं रहा जहाँ बना हुआ यहाँ में हाँ मिला रही वही हाँ मिला रही पशु बना पक्षी बना मनुष्य बना स्त्री बना पुरुष बना तो गलती हो गई तब तो गलती नहीं करेंगे बस अब तो मौज हो गई आनंद हो गया सो हो गया फाटका लगाने वाला लगा दिया अब नफा होता नुकसान होगा और हो जाएगा ऐसे भगवान के चरणों में अपने को लगा दिया चाहे हो जाए नफा हो नुकसान हो इसमें नुकसान होता नहीं ये विशेष बात है संसार में नफा नुकसान दोनों होते हैं इसमें नुकसान होता है भक्ति कठिन करूरी जान इसमें नफा घना है नहीं आन आनी नहीं थी भगवान तो नफा ही नफा को सब जगह विजय ही विजय मौज ही मौज पक्के रहो अपने दिल रहो हम भगवान के हैं सहज हो जा, उथल पुथल हो जा, हम तो भगवान के हैं भाई। कितना ही वो धमकावे डरावे कुछ भी करे, कितना ही लोभ दे, कितना ही कुछ लोभ, हम तो भगवान के है ही भगवान। स्वाभाविक विषय है, इसमें करना नहीं पड़ता है। याद आ गई ना, यहाँ स्मृति रखा, याद आने पर अभ्यास नहीं होता है। एक तो अभ्यास करते हैं भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, सब करते हैं, ज्ञान करते हैं, ये तो करते हैं, और भगवान के ये याद होनी चाहिए, फिर भगवान का भजन सत्य ही होगा स्वाभाविक ही। भगवान के हैं तो भगवान के होकर करने वाले हमने, भगवान के न होकर करते हैं वो ही होता है, भगवान के होने वाले करते हैं। स्वाभाविक स्वाभाविक स्वाभाविक, नींद में भी, स्वप्न में भी, जागृत में भी, हरदम बात हुई रहे, तू हम आदि तुम्हारे अनुसार, ये बात आई जगह हमारा आदि काल से सदा से भगवान के और भगवान के ही रहेंगे, हम दूसरे हो नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं है, मौज रहे, आनंद रहेगा एकदम मौज रहेगी, आदि तुम्हारे अनुसार। अर्जुन ने यही कहा, नष्ट होगा। अर्जुन ने भगवान से पूछ, भगवान ने पूछा तुमसे एकाग्रता से गीता सुना और मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो मोह नष्ट हो गया, नष्ट मोह स्मृति तो याद आ गई, नई बात नहीं हुई, नया ज्ञान नहीं हुआ है, याद आ गई स्मृति लब्धा। स्मृति शब्द पुराना है, लब्धा भी पुराना है, लाधी चीज है तो पुरानी होती, पहले थी लाधी, गम गई थी, खो गई थी। बीकानेर की भाषा है लाधी, जोधी भाषा है लाधी, लाधी लाधी लाधी, पंगज भाषा लब्भी, लब्भी तो लब्भी को लाधी को लाभी को एक बात। भगवान ने कहते नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा, स्मृति लाद गई, पुरानी चीज मिल गई, मना वो मैं भगवान का हूं। भजन स्मरण करके भगवान के बनते हैं वे नकली बनते हैं, और याद होती है वो असली है, पुरानी बात याद आ रही, हम तो भगवान के हैं ही, थे ही भगवान के, हैं ही भगवान के, और रह गए भगवान के, माने तो भगवान के, न माने तो भगवान के, स्वीकार करे तो भगवान के, न स्वीकार करे तो भगवान के, इसको समझे तो भगवान के, न समझे तो भगवान के, भगवान से दूर होंगे नहीं, हम मान लेंगे तो निहार हो जाएंगे, और नहीं माने तो पाएंगे, असली चीज को पकड़ लो, मैं ताक कर लो बस, फिर मौज मौज आनंद ही आनंद, सदा दिवाली संत के रातों पर आनंद, बड़े घर ताली लागी रे, मना थारी ओ नत भागी रे, बड़े घर तारे लागी रे, हे मना थारी ओ नत, तेरे अण दे अणु थी हो, अभाव हो चला गया, बड़े घर ताले जाती भगवान के साथ हमारा संबंध हो गया, और हो गया गया था ही संबंध, जो लादी भगवान की हम आए, अब भगवान के होकर ऐसा आनंद रहेगा, इतनी मौज रहेगी, चलते फिरते उठते बैठते हर समय आनंद भगवान के हम आए, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। राज का सिपाही होता है, कोई लखपति करोड़पति का भी मर्जीदार होता है, उसके भी घर में आ जाती है, हम राज के सिपाही है, उसके भी घर में आ जाती है, भगवान को उसके नर में आ जाती है, ये फर्क है, धनी और राजा के होने तो आ जाए घर में, और भगवान भी आ जाते हो जाए नर में, भगवान का रंग सर्वदास होता है, जैसे मुनीम होता है ना, तो सेठ के लड़के का भी नौकर होता है, सेठ का नौकर तो राजा का नौकर होता है, तो राजकुमार छोटा बच्चा उसका नौकर ही है, ये बड़े बड़े लाट और कमिश्नर पर क्या क्या आते थे ना, वो भी अपने को नौकर ही लगते थे, नौकर है हम राजगी, राज मालिक थोड़ी है, राजगी नौकर है। तो वो नौकरी तो कच्ची है भाई, माने हुए है। कच्चा रंग कितना ठहरेगा, तो उड़ जाएगा रंग, तो पतंग रंग काल हो जाएगा। पर सच्चा रंग है वो तो रंग है। मीरा भाई के महल रो रंग छाये, मीरा भाई के महल में रंग आ गया, महल में मीरा भाई के रंग चला, महल में रंग आ जाए, रंग आ जाए उसे कोई रंग है उड़ता है, तो रंग है। ऐसा रंग लग जाए भगवान का, अब लग गया महाराज। मेरा भाई ने कहा है, चढ़ गए चोल मजीठी राणा जी, मैंने आप बदनामी लागे मीठी, रानी होकर के साधु ने पास बैठी है, पग गुरु मांगने मीठ नाच गई है, महाराणी और मंदिर में नाचती है, राजा समाज पर हम बड़ी बेइज्जती होती है, हमारी फजीती होती है, रानी होकर साधु हम जा बैठी। मीरा भाई कहते आप बदनामी लागे मीठी, बदनामी नहीं आप बदनामी, ये बदनामी तुम भगवान की होगी, साधु में बैठी है, मंदिर में जाती हो, चरम लेती हो, ये करती हो, नाच रही हो, तो भगवान के साथ संबंध बदनामी हो जा मीठी लग रही है, क्योंकि गवाह हो गए ना। एक बात हमने सुनी है, उदयपुर का राणा राजा है, वो राणा कहलाता है, एक ब्राह्मण की जमीन थी, उसका मुकदमा चला, अंत में वो हार गया, हार गया तो कहे किसको, हार गया सब। तो उसने कहा भाई दरबार में राजा को कह देना, फिर आ जाओ, वो ज्यादा नाराज हो तो मार देंगे और क्या करेंगे, तो जीव के चली जाती है। राजा जी कैसे मिले, तो किसी ने कहा कि तुम चार भुजा के मंदिर में चले जाओ, भगवान के मंदिर में, वहां कोई जाए तो वहां पर पहले निकाल देते हैं, पर तुम रहता तो राजा आने पर कुछ नहीं, कोई नहीं कह कुछ नहीं, तो वहां डट गया, रह गया। राजा जी आए, राजा जी ने प्रणाम किया, पापो हम पाप कर्मा, हम पाप आत्मा, पाप सुन रहे पापी हो महाराज, आप कृपा करो सब पापों से देते। तो वो ब्राह्मण बोला कि महाराज ये पापी है, हमारा खेत था, वो खेत उसे हार गया, हम वो दूसरों को दे दिया, बड़ा पापी है, ब्राह्मण की जमीन हमारा निमित्त समझेगी, ऐसा न्याय करते पापी है। राजा जी बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, इनाम दिया, उस जमीन रहेगी, तुमने निहाल कर दिया, क्या मैं कहता था हमारा मैं पापी हूँ, तुमने गवाह दे दी ठाकुर जी के सामने, ये बड़ा अच्छा हुआ। तो गवाह से मुकदमा दृढ़ हो जाता है मेरा, तुमने अच्छा किया, तो बुरा नहीं माना। वो बेचारा दुखी था, इस वजह से कह दिया मैं पापी मेरे बरा दिया। तो ऐसे भगवान के सामने पापी कहने का मतलब शुद्ध होना है, वैद्य के सामने रोगी कहना निरोग होना है, ऐसे भगवान के सामने हमें खुल कर कह दे बात, ऐसे ऐसे मेरे परवाड़े हैं मेरे देश, तो भगवान माफी कर देते हैं। ऐसी बात मैंने सुनी सत्संग में, गोविंदकाली बात आई कि जो पापी है वो भगवान के सामने मैं पापी का सरल हृदय से साफ स्वच्छता से कह दे भगवान, तो कल्याण हो जाए। इसे कल्याण कैसे हो जाए कि मैं पापू, ये बात सच्ची है झूठी, कि सच्ची तो सच्ची का बल सच्चा ही होता है, सच्चा सच्चा बड़े को स्वीकार करने, ऐसा हो बोला। पर लोगों में शर्म आती, सच्ची बात कहने में हरे की हिम्मत नहीं होती, कोई दिल का मजबूत हो कोई कह सकता है, छिपाते हैं अवगुणों को, कमियों को छिपाते हैं, पर कोई कोई शोर भी होता है, साफ होता है, वो सब हो जाएगा, दुनिया कह तो कह देगा है, उनकी बात ऐसी है, हम है नहीं। ऐसे भगवान के सामने सच्चे को जाए कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो मैं आदि तुम्हारा अंश हूं, मेरा आपका अंश हूं, जट जाए मन में और भीतर बैठ जाए कि भगवान का हूं मैं, फिर सब काम ठीक हो जाए। बालक माँ के सामने जो करे जैसे महाराज जी होते, दौड़ कर गोद चढ़ जाए तो दौड़ के पीठ में चढ़ जाए, दौड़ कर रोए तो ठगाई करता है मेरे से, बच्चे की लीला को देकर महाराज जी होती जैसे। ऐसे भगवान तो माताओं की माता है, आदि से सबसे पहली माँ भगवान ही है। तुम्हें वो माता से पिता तो नहीं माता राम हो मत पिता राम चंद्र, तो भगवान के सामने कह दिया बस वह निश्चिंत हो जाए। अब खेले कुछ जो कुछ है वो खेल से माँ राजी होती है। ऐसे जो करो आप भगवान राजी होंगे, भक्तों को देखकर भगवान बहुत राजी होते हैं। भगवान का भक्त ही परिवार है ठाकुर जी का, अपना परिवार सबको अच्छा लगता है, ठाकुर जी को भी अपना परिवार अच्छा लगेगा। हमारे कैसी मौज की बात है, हम है भगवान के परिवार की, अलग कहाँ से आए बताओ। कोई भगवान के सिवाय कोई जगह है, कोई प्राणी है वहां से कोई आए, एक ही चीज भगवान से आए। हम मान रहे भीतर से हम भगवान के बस है तो सही, भगवान के होते हुए भी लाभ होगा मानने से, केवल सुनने से सीखने से काम नहीं। सुना सीखना अच्छा है, मानने में हेतु हो सकता है, पर बातों से नहीं होगा, बार माल भीतर से स्वीकृति हो जाए, स्वीकार हम प्रभु के, प्रभु हमारे हैं। मेरा तो क्या तेरे गोपाल दूसरों को ही महाराज मीरा भाई मौज हो गई, कितने प्रसिद्ध हो गए मीरा भाई, कितना उनका दिलदर्शन पाओ। मैं तो भगवान की हूँ, ऐसे सज्जनों सच्ची बात है हम भगवान के। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई और है ही नहीं, जहां देखे वहां भगवान को ही देखे, सब भगवान को देखे, क्योंकि सब सृष्टि भगवान की है। चाहे सृष्टि भगवान की मान लो, चाहे भगवान भगवान सब में परिपूर्ण मान लो, चाहे भगवान के भीतर सब है, भगवान है चाहे भगवान सबके भीतर है, चाहे भगवान के भीतर है, ऐसा है भगवान के प्राणी है, मालिक भगवान है, भगवान का संबंध जोड़ दो सब ठीक है, और संसार का संबंध जोड़ दो तो पतन हो जाएगा। कारण गुण संगो से सदा सदियों ने जन्म होगा, गुणों के साथ संग होता सदा सदियों ने जन्म होगा, अरे भगवान के साथ संबंध मौज हो गए। अरे भगवान के हम है, बात सच्ची है, पर सच्ची को तो कच्ची कर दिया ना, झूठी बात को सच्ची मान ली, सच्ची को कच्ची कर दिया है। हम भगवान के मानते हैं, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं साधु हूँ, गृहस्थ हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, चोली पहन ली स्वांग डाल, कहते सोई सोई स्वांग दिखा, वही आपन हो, ये नट होता है वो दिखाता है स्वांग, मन आप होता नहीं है वो। ऐसे संसार का काम संसार के स्वांग में ठीक से करो, मन में समझे है तो भगवान की भाई, संसार के थोड़ा दिन बने हैं, बनावटी बात है, पर बनावटी को भी पूरा करना है, जैसे बहुरू पिया स्वांग पूरा करता है, ऐसे स्वांग पूरा करना है भगवान की। पर स्वांग स्त्री का धारण किया तो स्त्री का धर्म पूरा पालन करे, साधु बन गए तो साधु बना पूरा पालन करे, गृहस्थ बन तो गृहस्थ, कहते गृहस्थ में साधु में श्रेष्ठ कौन से है, श्रेष्ठ जो असली है वो श्रेष्ठ, साधु का धर्म ठीक बात है साधु श्रेष्ठ हो जाएगा, गृहस्थ का धर्म ठीक बात है गृहस्थ श्रेष्ठ हो जाएगा, दोनों का कल्याण एक ही होगा। ऐसे ही साधुओं का कल्याण कुछ अलग होता है, गृहस्थों का कल्याण कुछ दूसरा होता है, थोड़ा छोटा होता है नहीं है वो एक ही है, क्योंकि अपने जो बना है वो ठीक अपने ढंग से है, उसी ढंग पर चलता है, तो श्वेत श्वेत कार्य में नहीं अभी संसदा तो आदि है तुम का ये बात याद रखो, फिर परवाह नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा, भजन आप से आप होगा। लड़की ससुराल चली जाती है तो शास्त्र की मर्यादा रखती है, जैसे सास के पास रहना चाहिए उस ढंग से अभी ब्याही गई, अब हमारी नहीं है, अब तो भाई और बाप के पास है, वह भी वैसे ही करती है, तेरे कूदती खेलती है, सही मेरे भाई है ना, तेरा ब्याह हो गया ठीक है भाई, अब भगवान के हो गए हो आप, लोग देखा थे ये सत्संगी है, सत्संग और क्या देखो सत्संगी है, तो शर्म आनी चाहिए ना, लोग के हमारे साथ वो रखते हैं जो संतों से रखे, भगवान के भक्तों से रखे, वैसे ही हमारे साथ रखे, हम वैसे ही बन जाए, फिर काम ठीक बन जाएगा। मैं आदि तुम के अंश याद रखो, हम सब भगवान के यहाँ आकर के भूल गए, इस वास्ते अर्जुन का स्मृति लगता याद आ गई महाराज ठीक हो गया, तत्प्रसाद के पास ठीक हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।